راس وکڑا دیدنو نادر نلاڑم بیا با وکڑی ارمانو نادر نلاڑم راس وکڑا دیدنو نادر نلاڑم بیا با انتظارون خو تران اغل جانانا انتظارون خو تران اغل جانانا پزڑا دکڑ داغونا درن لارم بیا باکڑ یارمانونا درن راس وکڑا دیدنو نادر نلاڑم بیا با وکڑی ارمانو نادر نلاڑم لیوان ایسوم لسوچنو اندیشنو نا لیوان ایسوم لسوچنو اندیشنو پزړګي مې دی غمونا درن لاړم بیا باور کړې ارمانو نا درن لاړم راس وکړه دیدنو نا درن لاړم بیا باور کړې ارمانو نا درن چی دمینی لاس مو یو بل تور ناکڑو چی دمینی لاس مو یو بل تور ناکڑو رب نسی دا وقتو نادر نلاڑم بیا باکڑی ارمانو نادر راس وکڑا دیدنو نادر نلاڑم بیا با وکڑی ارمانو نادر نلاڑم یتیم زڑانی لغمو سارا عادت سو یتیم زڑانی لغمو سارا بلدی تل پرسر اورو نادر نلاڑم بیا باکڑی ارمانو نادر نلاڑم راس وکڑا دیدنو نادر نلاڑم بیا باکڑی ارمانو نادر نلاڑم که خبر وای ما به هیچ انتظار نکړو که خبر وای ما به هیچ انتظار نکړو وشک زما شولې رو دنا در نه لاړم بیا با وکړی ارمانو نا در نه لاړم راس وکڑا دیدنو نادر نلاڑم بیا با وکڑی ارمانو نادر نلاڑم ستا دا حسن پا دریاب کی چلا ہوشوم ستا دا حسن پا دریاب کی چلا سپے اڑی میں گردا بنا در نلاڑم بیا با وکڑی ارمانو نادر نلاڑم راس سوکڑا دیدنو نا درن لارم بیا با وکڑی ارمانو نا درن لارم لجوان دون چی پا مر گیا مخوشا لجوان دون چی پا مر گیا ما خوشالا در تا پات یادگارو نا در نلارم بیا با اکڑی آرمانو نا در نلارم راسا وکڑا دیدنو نا در نلارم چی بندی دا تورو خارو شم دل بارا چی بندی دا تورو خارو شم دل بارا وی بجوڑ پور ما قبرو نا در نلارم بیا باور کڑی ارمانو نا سوکڑا دیدنو نا درن لارم بیا با اکڑی ارمانو نا درن لارم زبہیر ببیانو حاغا وقت در یاد سم زبہیر ببیانو حاغا وقت در چمی اوری تشعر نا درن لارم بیا با اکڑی ارمانو نا درن لارم راسا وکڑا دیدنو نا درن لارم بیا با اکڑی ارمانو نا درن لارم سوکڑا دیدنو نا درن لارم.